شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ گرد کعبے کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ میں تو اس قابل نہ تھا۔ مدتوں کی پیاس کو سے راب تو نے کر دیا، مدتوں کی پیاس کو سے راب تو نے کر دیا۔ جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا۔ اپنے سینے سے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ اپنے سینے سے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ گیا میری زباں کو ذکر اللہ کا، بھاگ گیا میری زباں کو ذکر اللہ کا۔ یہ سبق کس نے پڑھایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ یہ سبق کس نے پڑھایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ اور خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے، خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے۔ یوں نہیں در در پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ یوں نہیں در در پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا۔ پر نہیں تو نے بھلایا میں تو اس قابل نہ تھا پر نہیں تو نے بھلایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا اور بارگاہ سید کو نین میں آ کر نفیس بارگاہ سید کو نین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا میں تو اس قابل نہ تھا میں تو اس قابل نہ تھا میں تو اس قابل